ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि और सभी प्रकार के धर्म परित्याग करके इस धर्म ग्रहण करो, शरणागति धर्म, श्री कृष्ण के चरण में शरण देना। मामेकम् केवल कृष्ण में शरण देना है। और श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि अगर तुम इस प्रकार करोगे मैं निश्चित रूप से तुम्हारा सब पूर्व कर्मों का फल से बचाऊंगा। माशुचः, चिंता मत करो, मैं सर्वशक्तिमान भगवान हूं, मैं समर्थ हूं ये सब करने के लिए। तो ये भगवद गीता में श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश है और चरम उपदेश। श्री रामानुजा संप्रदाय में ये श्लोक चरम श्लोक कहते हैं, सर्वोच्च उपदेश। और इसका अर्थ समझना कठिन नहीं है। भगवद गीता में इसके पहले श्री कृष्ण स्थापन किया है कि वे कृष्ण भगवान है और इनकी भक्ति करना जीवन का उद्देश्य है और उनकी भक्ति करने से सब जीव जो कृष्ण के अंश है, ममायवांश जीवलोके जीव भूत सनातन, वे उनका परम कल्याण प्राप्त करेंगे। मामेकम् केवल कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, नहीं शिव की, माताजी की, किसी बाबा की, कृष्ण की भक्ति। अहम ही सर्वयज्ञानं भुक्ता च प्रभुरेव च, भगवान कृष्ण सब लोग की आराधना का वास्तव पात्र है। तो इसको समझना कठिन नहीं है। अर्जुन भक्तोसि मे सखा चैति रहस्यम ही तद उत्तमम्। अर्जुन उपयुक्त इस चरम रहस्य समझने के लिए, क्योंकि वे स्वभाव से भक्त थे। आजकल आज तक हम सूरत में, केवल सूरत में नहीं लेकिन हम अभी सूरत में है इसलिए बोलता हूं सूरत के बारे में। सूरत में बहुत लोग हैं जो अर्जुन जैसे स्वभाव से भक्त है, कृष्ण को मानते हैं, भगवद गीता को मानते हैं और कृष्ण की भक्ति करना अच्छा लगता है। परंतु सब जो स्वभाव से भक्त होते सब मामेकम् शरणं व्रज नहीं करते, सब अनन्य भक्ति, केवल कृष्ण की भक्ति नहीं करते। भगवद गीता में भक्ति की महत्व की, भक्ति सर्वोच्च और एक ही पंथा है, इसको स्थापन, इस तथ्य को स्थापन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, कर्म ज्ञान योग, ये तीनों का वर्णन किया है। और ये तीनों का वर्णन करके अंत में कहे सर्वधमान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, कि ये सब जो तुमको बताया कैसे कर्म करना है, योग ज्ञान योग ये सब करना है, वास्तव में ये सब की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। तो यही पंथा ग्रहण करो, भक्ति कृष्ण की भक्ति, मेरी भक्ति कृष्ण की। परंतु मूर्ख लोग कहते हैं कि वो सब एक ही है, कर्म ज्ञान योग भक्ति सब एक ही है। भगवान कृष्ण ऐसे नहीं कहते, श्री कृष्ण कहते योगी नाम सार योगी नाम क्या योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मतः। योग का मतलब युक्त होना, और श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरी आराधना करते श्रद्धा से, वो व्यक्ति मेरे भक्त, वो युक्ततमा, वो मेरे भक्त की युक्ति मेरे साथ वो श्रेष्ठ युक्ति है, अर्थात वो व्यक्ति श्रेष्ठ योगी है। परंतु मूर्ख लोग ये सब चर्चा सुन के अपसिद्धांत निष्कर्ष करते हैं कि सब रास्ता एक ही है, जो भी करते हैं करो और एक ही फल मिलेगा, जो कृष्ण भगवान गीता में नहीं कहते। श्री कृष्ण कहते हैं कि यान्ति देव व्रतान देवान यान्त्रि पितृन पितृव्रत मद्याजिनोपि यन्ति, अभी तो थोड़ा थक गया हो याद नहीं, भूतानि यान्ति भूतेज मद्भक्त याजिनोपि माम, कि जो देव देवियों की पूजा करते वो देवलोक जाते, देवलोक जाते, जो पितृगण के उपासक है वो पितृगण के पास जाते हैं, जो भूत प्रेत राक्षस के उपासक तो ऐसी स्थिति में होते हैं, और मेरे भक्तों मेरे पास आते हैं। और कि देव देवियों की पूजा करने से अंतवत्थु फलम अस्थाई फल मिलते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं यदि मेरी उपासना करते हो मामेकम शरणम रजा अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, कृष्ण की आराधना करने से भक्तों सभी प्रकार का पाप कर्म फल पुण्य कर्म फल भी से मुक्त होते हैं, और देव देवियों के उपासक अस्थाई फल मिलते, और स्थाई फल मिलते कृष्ण के भक्तों जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन, जो श्री कृष्ण के उपासक है वे कृष्ण तत्व, कृष्ण जन्म तत्व, कृष्ण लीला तत्व समझ के तत्वतः पूर्णतया वे कृष्ण धाम जाते हैं और वहां से वापस नहीं आते। तो भगवद गीता में सब सब कुछ स्पष्ट है, और लोग है बहुत जो कम से कम मुंह से भगवद गीता से को मानते हैं, फिर भी बहुत से लोग जो कृष्णा को मानते हैं तो साथ साथ अनेक बाबा बापा इत्यादि को मानते हैं, हे लोग जो साई बाबा की पूजा करते हैं और सोच रहे ये कृष्ण का दूसरा स्वरूप है, ऐसे सोचते हम कृष्ण के भक्त हैं और साई के रूप में हम कृष्ण की उपासना करते हैं। लेकिन शास्त्र में कि कृष्ण का ऐसे रूप, एक बुरा मुस्लिम फकीर के रूप में आते हैं तो कुछ भी प्रमाण नहीं है, सब काल्पनिक है। वो एक उदाहरण है, आजकल वो साई बाबा जनप्रिय है और कल दूसरा बाबा या बापा या योगी या भोगी या रोगी जनप्रिय होगा, ये सब फैशन है, बदल जाते हैं। तो ऐसा होते क्यों कि लोग जो भक्त स्वभाव से भक्त होते हैं वो वास्तव भगवान को ग्रहण नहीं करते, ऐसा होते क्यों? तो इस प्रश्न के अनेक उत्तर हो सकते हैं। एक है कलि युग का प्रभाव, मंद सुमंद मते और मंद भाग्य ही उपद्रुतः। कलि युग में कलि हाथ जीवों के ये सब लक्षणों प्रमुख है कि उनकी बुद्धि मंद है और उपद्रुत अर्थात उनके मन सदैव विचलित रहते हैं और मंद भाग। सो एक कारण है कि मन स्थिर नहीं होते और इसलिए वो ठंडा दिमाग से वो वास्तव शास्त्र सिद्धांत ग्रहण करने के लिए वे योग्य नहीं है। सत्वम संजायते ज्ञानम, जो सत्वगुणी है तो वास्तव ज्ञान प्राप्त कर सकते। वो जो राजसिक है तामसिक है वे गलत मार्ग से आकृष्ट होंगे। मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञान विचेत सह राक्षसिम आसुरिं चैव प्रकृतिम आश्रितिम श्रितः प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। जिनकी बुद्धि दिव्या नहीं है, तमोगुणी रजोगुणी राक्षसी है, वे गलत सिद्धांत से आकृष्ट होते हैं और इस प्रकार उनका सब प्रयत्नों सब कर्म ज्ञान भक्ति धर्म सब कुछ मोह वशित के कारण उनका सब प्रयासों निष्फल होते। तो मंद भाग्य है कि बहुत ऐसे ढोंगी धोखा देने वाले छद्म वेश में साधु का वेश में राक्षस है, तो रावण जैसे सन्यासी के रूप में आया था और सीता हरण किया। तो इस प्रकार भी बहुत राक्षस शास्त्र कथा बोल के लोगों को नरक भेजने के लिए प्रचार करते हैं। जैसे वो क्या नाम है, एक शास्त्री और पांडुरंग कृष्ण का एक नाम है और योगेश्वर का प्रचार करता था। अभी वो कहा गया है हम नहीं मालूम, बहुत नीचे गया है। योगेश्वर यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। भगवान कृष्ण जहां हो और साथ में अर्जुन है, वह श्री ऐश्वर्य, इसका मतलब भौतिक ऐश्वर्य भी है और आध्यात्मिक ऐश्वर्य, विजय, नीति, ये सब होते हैं भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में। तो योगेश्वर का नाम लेके ऐसे है कुछ धुरता जो भगवत गीता का वास्तव, भगवत गीता का नाम में प्रचार करते लेकिन भगवत गीता का वास्तव सिद्धांत की विपरीत कहते हैं। अनादि काल से एक प्रचलित गलत फहमी है कि भगवान जो हमारे बीच में आते हैं, अवतरित होते हैं, हम का उद्धार करने के लिए, वो भगवान रूप धारण करते हैं परंतु परम सत्य निर्विशेष। भगवान का वास्तव कोई नहीं रूप है परंतु रूप, एक रूप ग्रहण करते हैं। ये सब रूप अस्थायी है, अवास्तव है, एक बहुत प्रचलित भूल धारणा है। इसका कारण क्या है? ईर्ष्या। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम भगवान कृष्ण है, उनका रूप सच्चित आनंद हमारा जो वर्तमान रूप है, जो असत अचित निरानंद, जो ज्यादा दिन नहीं रहेगा और जब तक रहते तब तक हमको कष्ट देते हैं, भगवान का दिव्य आनंदमय श्री विग्रह उस प्रकार नहीं है। यंग श्याम सुंदरम अचिंच गुण स्वरूपम। भगवान कृष्ण का शरीर हमारे जैसे खून, हार, मल मूत्र से गठित नहीं है। श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अचिंच गुण स्वरूप है और वो कृष्ण, वो व्यक्ति, वो सनातन व्यक्ति जो परम पुरुष है, उनके चरण जो सत्य नित्य, नित्य चरण सत्य ताहर सेवा का नित्य, वो चरण पर एकांत की भक्ति करना चाहिए। सर्वधमान परित्यज मामेकं शरणं व्रज। वे शरण्यम, शरणम शरण्यम, वे समर्थ है, वे योग्य है शरण दंड के लिए। सभी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूरी सामर्थ्य है सबको शरण देने के लिए, परंतु जो राक्षसी बुद्धि संपन्न है वे खिलाफ करते। क्यों? कृष्ण, कृष्ण कौन है? वो कृष्ण चले गया है, वो अव्यक्त से एक रूप आया था कृष्ण, और कुछ बदमाशी भी की और भगवद गीता वो भी बल, फिर वापस अव्यक्त में लीन हो गया है। कृष्ण ऐसा व्यक्ति नहीं है, कुछ कोई व्यक्ति नहीं है, हम सब अभी व्यक्ति है लेकिन परम मुक्ति प्राप्त करके हम सब अव्यक्त हो जाएंगे। इस प्रकार प्रचार करते हैं दूरता लोग जो श्री कृष्ण के शरण को ईर्ष्य करते हैं। तो इस भूल धारणा कि श्री कृष्ण का रूप अस्थाई है, कुछ समय में एक विशेष उद्देश्य साधन करने के लिए वो आया था और फिर वापस गया। तो ये भूल धारणा का खंडन भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते भगवद गीता में, अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव मजानन्तो ममाव्ययम् अनुतमम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कहते हैं कि मैं कृष्णा परम पुरुष सावाराध्य त्रिगुण के सदैव अतीत, कि मैं अव्यक्त से आया हूं और इस रूप जो तुम्हारे सामने अर्जुन के सामने है, ये रूप तो एक साधारण भौतिक रूप है जिसका जन्म होते और कुछ दिन के बाद मृत्यु होते हैं। जो ऐसे कहते हैं अबुद्धयः, सब मूर्ख है, बुद्धि नहीं है ऐसे लोग, वे ही नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण अव्यय है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण का रूप का व्यय नहीं होते, इसका मतलब वो काल का प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण का रूप क्षीण नहीं होते। वो रूप जो अर्जुन के सामने था तो बहुत बहुत बहुत पहले भी सूर्यदेव विवस्वान के सामने था, और वो रूप हमारे क्रौ रूपों का धारण करने के पश्चात 84 लाख जीव जाति में उस क्रौ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के आगमन और निर्गमन के पश्चात भी वो कृष्ण का रूप वो एक ही रूप रहेगा। कृष्ण का रूप सनातन है, कृष्ण सनातन परम पुरुष है। तो लोग जो भक्त है, जिनका स्वभाव भक्तिमय है, ये वचन ग्रहण नहीं करते क्यों? तो एक कारण है कि पूरा धार्मिक वातावरण दूषित है, ये सब ढोंगियों का उल्टा प्रचार है कि कृष्णा ऐसे व्यक्ति था लेकिन हम जैसे आते जाते तो कृष्णा उस प्रकार है। हम योगेश्वर की उपासना करते हैं लेकिन वो योगेश्वर का कोई वास्तव सत्ता नहीं है। ऐसे कहते हैं, इस प्रकार भक्ति का अभिनय करते हैं कि कृष्णा का रूप हम पूजा करते हैं और हम जब सिद्धि प्राप्त होते हैं, हम समझते हैं कि वो रूप मैं हूं। फिर किसी का रूप की पूजा करने का और जरूरत नहीं है, ऐसे वो एक बापा निराशा बापा। वो एक प्रवचन में बोला, जसमती नंदन प्रभु मुझको बोला कि एक बार ठुकराम विटाल का मंदिर जाके उनका अभंग का कीर्तन शुरू की और विटाल वो ठुकराम को बोले कि तुम्हारा मेरे पास आने का और जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तुम सिद्ध हो, तुम और मैं एक हो गया है, तो मेरे पास आने का और जरूरत नहीं है, ऐसा बोला। तो कैसे भक्ति का वास्तव सिद्धांत उल्टा करते हैं ये सब राक्षस, रावण जैसे सांड के रूप में आया था, तो ये सब सांड के रूप में राक्षस है जो लोगों की स्वाभाविक ही भक्ति भगवान कृष्ण के लिए देख के नाराज होते और ऐसे प्रचार करते जिससे लोगों की भक्ति का ह्रास होगा या भक्ति जो लोग करते हैं उसको डाइवर्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, इस विश्वास भक्ति का मूल है, परंतु ये सब संत के रूप में राक्षस है। श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता, श्री कृष्ण सनातन परम पुरुष जिनके शरण लेना सब जीव का परम वास्तव और एक ही धर्म है, इस तथ्य राक्षसगण सहन नहीं कर सकते क्योंकि उनका स्वभाव ऐसे है। तो एक कारण है कि लोग इतने आसानी से वास्तव भक्ति में ग्रहण नहीं करते, एक कारण है कि मंद भाग्य, उनका भाग्य खराब है और इसलिए वो वास्तव सत संप्रदाय पारंपरिक आचार्यों के मार्गदर्शन नहीं मिलते हैं और ये सब धूर्तों की गलत मत ग्रहण करते हैं और इस प्रकार भक्ति का नाम है लोगों का सत्यानाश होते। तो इसलिए हमें भगवद गीता यथारूप का प्रचार करना चाहिए। इस भगवद गीता यथारूप वितरण करो और कहो जो भगवद गीता में है वो सत सिद्धांत कहो, जारे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश, चैतन्य महाप्रभु का उपदेश, उनके सभी भक्तों को यही उपदेश है। तो कृष्ण उपदेश भगवद गीता यथारूप का प्रचार करो, जो इस प्रकार करते वो सही गुरु है। चैतन्य महाप्रभु का वचन के अनुसार कौन है गुरु? कोई कोई बोलते है कि जो प्रेमी भक्त है जो हमेशा रोते रहते हैं प्रेम भाव से वो गुरु है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण उपदेश प्रचार करो, भगवद गीता उपदेश प्रचार करो, इस प्रकार लोगों को सत सिद्धांत प्रचार करो, इस प्रकार लोग जो अभी अज्ञान थिमिरंध है उनको उद्धार करो। भगवद गीता व्यवहारिक उपदेश है, माया मुग्ध जीवों को उद्धार करने के लिए और इस उपदेश का प्रचार करना चाहिए। लोग नहीं जानते माया मुग्ध जीव है नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, तथापि कृष्ण कोयले वेद पुराण। माया मुग्ध जीवों जो मोहित है दैवी प्रकृति का प्रभाव से, वे नहीं जानते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए भगवान वेद व्यास के रूप में वेद और पुराण शास्त्र रचना की। तो यही प्रचार करना चाहिए भगवद गीता यथारूप। श्रील प्रभुपाद व्यास का अवतार है और उन्होंने व्यास की वाणी सरल भाषा में आज काल के बहुत भाग्यहीन लोगों के लिए वो शास्त्र का मूल सिद्धांत स्पष्ट रूप में भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भागवत ये सभी शास्त्रों में संकलन किए। तो इस ज्ञान के द्वारा समाज का उद्धार हो सकते, नहीं तो लोग तो भक्ति का नाम में पतित होंगे। पतित का मतलब इस जीवन में भी वे भक्ति सदाचार पालन नहीं करेंगे और इस जीवन के पश्चात तो घर नरक में प्रवेश करना पड़ेगा भक्ति करने से। ऐसी आश्चर्य की बात है नहीं? ये लोग जो भक्ति करते हैं उसका फल से अधोगतित होते। कैसे? क्योंकि वो भक्ति जो कृष्ण के लिए होना चाहिए तो कृष्ण को अर्पण नहीं करते, तो वास्तव भगवान को छोड़ के या थोड़ा साइड में रह के एक फकीर की पूजा करते हैं या कृष्ण की भक्ति का नाम में विश्वास करते हैं कि कृष्ण ऐसे व्यक्ति कभी नहीं था, तो एक रूप आया था अव्यक्त से, तो ऐसे तो वास्तव व्यक्ति नहीं था। तो ऐसे भक्ति का नाम है कृष्ण को अपमान करते हैं और उसका फल होते है पतन। तो भगवद गीता यथारूप प्रचार करना चाहिए, वास्तव सत्य उसमें है। तो सब लोग पहले से ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि कृष्ण की वाणी तीव्र है और ज्यादा लोग उसको कड़वा जैसे मानते हैं। देवी देवियों की पूजा नहीं करना, केवल कृष्ण के चरण में शरण करना और सब जो इस पंथा ग्रहण शुद्ध भक्ति पंथा ग्रहण नहीं करते वे कौन है? नामां दुष्कृषिणो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परित ज्ञान आसुरं भावमाश्रित। दुनिया में सब मान्य लोग कौन कौन है? दुष्कृति, चाहे भी मूढ़ा नराधम माया अपृत ज्ञान या प्रकट असुर हो, सब दुष्कृति है। तो ये हमारा मत नहीं है, ये भगवान कृष्ण की उक्ति है। तो शायद सब ग्रहण नहीं करेंगे, तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण का उपदेश चिपके अलग काल्पनिक कथा परिवेशन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि यदि हम भगवद गीता का वास्तव उपदेश कहेंगे लोग नाराज होंगे, तो ठीक है हम ऐसा कहेंगे जिससे लोग संतुष्ट होंगे, तो नहीं, उससे प्रचार नहीं होंगे। लोग कैसे वास्तव सत्य ग्रहण करेंगे तो कहना चाहिए, और जितने भी झूठ हम बोलते हैं तो उससे लोग तो वास्तव सत्य प्राप्त नहीं करेंगे। यदि हम कहते हैं तो ठीक है कृष्ण की पूजा करो, देवी देवियों की पूजा वो भी करो, माँ बाबा और दादा भगवान और दादा भगवान और बाबा भगवान और जो भी भगवान खुद भगवान दरिद्र नारायण सब की पूजा करो, सब एक ही है। अगर हम कहते लोग संतुष्ट होंगे लेकिन कृष्ण संतुष्ट नहीं होंगे, और अगर कृष्ण संतुष्ट नहीं हो तो हम जितने भी संतुष्ट होते हैं उसका फल होते है पतन, पराभवस्थावद अभूत जात यावन्न जिज्ञासितम आत्मतत्वम। लोग अभूत है तो नहीं जानते जीवन का क्या उद्देश्य है और उसके बारे में अन्वेषण करना उत्साही नहीं है। और ठीक है, मैं मंदिर जाता हूँ, कुछ अगरबाती अर्पण करता हूँ, 5 रुपया दान देता हूँ, वो पुजारी मुझको कुछ कुमकुम लगाते बस, और क्या करना है? ये धर्म है नहीं, मैं हिंदू हूं और क्या करना है? ये सब भगवद गीता है और ठीक है, ठीक है मुझे दे दो, मैं घर में रख दूंगा, उसको कुछ कुमकुम लगूंगा। नहीं, लोगों को बताना चाहिए कि हम सब मृत्यु के ओर जा रहे हैं और उसके बाद क्या होगा, क्या होगा तो हम बाबा के पास जाएंगे शायद, मैं भी फकीर होऊंगा मालूम नहीं, हम स्वर्ग जाएंगे। हम देखते हैं कि सब बड़े बड़े लोग उसका मरण के पश्चात वो पेपर में नोटिस आते है तो स्वर्ग गए हैं, तो पेपर में आता है तो सही होना चाहिए नहीं, तो सब स्वर्ग गए हैं। अगर काफी पैसे है आपका दादा का जाने के पश्चात उसका फोटो पेपर में डाल सकते हैं, स्वर्ग गए हैं। अगर काफी पैसे नहीं है तो शायद स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो ठीक है, हम बाबा का आशीर्वाद मिलेंगे फिर हम स्वर्ग जाएंगे। तो लोग ये सब के बारे में नहीं सोचते, सोचना भी नहीं होते। कहलिए ठीक है, हम हिंदू है और हम एक मुसलमान की पूजा करते हैं, हम हिंदू है, यही हिंदू धर्म का लक्षण है, हम सब कुछ सबको जैसे तैसे वैसे हम सब कुछ करते है, ये हिंदू धर्म है। और श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधामान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। वो क्या है, भगवद गीता का श्लोक, वो अच्छा है, मेरी बेटी को सिखाऊंगा वो कंपटीशन, कंपटीशन में वो बोल सके सर्वधामान परित्यज्य, वेरी गुड, फर्स्ट प्राइज, वेल डन। इसका मतलब क्या है, हम मशीन जैसे बोल सकते हैं, तो सब धर्म परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, वेरी गुड। कि हमको ये सब बात पालन करना चाहिए, हम नहीं सोचते, लोग नहीं सोचते, तो समझाना पड़ेगा। माया मुग्ध जी, वे माया से मोहित है, तो उनको जागराना कठिन है, तो फिर भी वो हमारा प्रयास, चैतन्य महाप्रभु का आदेश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण उपदेश का प्रचार करो। और अगर हम दूसरा उपदेश करते कृष्ण भक्ति प्रचार का नाम है, या वो कृष्ण कथामृत के साथ कुछ विष मिश्रण करते हैं, या वो कृष्ण कथामृत वो दूध में अगर हम पानी डालते, पानी का मतलब वो ठीक है जो तुम चाहते हो ऐसे करो और कुछ भी भक्ति करो, तो वो भक्ति प्रचार नहीं होगा। तो बड़ी आवश्यकता है इस भगवद गीता यथारूप ये पुस्तक का वितरण करना, और उसके साथ जागा जागा में ऐसे सभा बनाना जिसमें वो सत्यवाणी का प्रचार, भगवद गीता की सत्यवाणी का प्रचार करना चाहिए। वो धीरे धीरे लोग जो पूरा मंद भाग्य नहीं है, जो श्री कृष्ण की कृपा से ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, थोड़ा भाग्यवान होते वे ग्रहण करेंगे। तो कुछ लोग है इस सूरत नगर में जो कृष्ण भक्ति यथारूप, भगवद गीता यथारूप ग्रहण करते हैं, परंतु और बहुत है जो आज तक भक्ति से बहुत दूर है। अधिकांश तथाकथित हिंदू इस कृष्ण भक्ति से दूर, वास्ट ऑफ कृष्ण भक्ति से दूर है, और मुसलमानों भी है। हम सामान्यतः हम केवल हिंदू समाज में प्रचार करते, लेकिन मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण केवल हिंदू जनों के लिए भगवद गीता प्रचार किए थे। जारे देखे थारे कहो कृष्ण उपदेश, तो सबको बताना चाहिए। तो शायद मुसलमानों इतना उत्साही नहीं होंगे भगवद गीता ग्रहण करने के लिए, लेकिन वे भी जीव है ना, वे भी कृष्णदास है। तो सबको वास्तव सत्य ज्ञान जो भगवद गीता में है सबको देना चाहिए। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट होंगे। हरे कृष्ण। इसके बारे में अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा सा पूछिए। अभी किसी का प्रश्न नहीं है, सब सहमत है। किसी को कोई किस्मती संबंधी और भी प्रश्न करना हो, ये महाराज ने बातें बताई इस बारे में, कोई जिज्ञासा, कोई डाउट? अच्छा है, आप समझने हैं। जो मैं बोला विठल और ठोकराम के बारे में वो नहीं समझा है बोलते, तो अच्छा है, अच्छा है कि आप नहीं समझ रहे, क्योंकि जो बोला वो सब बकवास था। वो एक बापा जिसका बदनाम फैला हुआ कुछ दिन के पहले, लेकिन अभी वापस आया था पूरा साहस से। वो थोड़ा समय में निराश हुआ और अभी पूरा साहस से वापस आया था। वो उसकी कथा एक्चुअली फिर कहने का जरूरत नहीं है, ये सब अपराध है। और खाली उसको बोला ऐसा दृष्टांत देने के लिए, तो कैसे ये सब साधु वेश में राक्षस, तो वास्तव भक्तिवाणी को उल्टी करते हैं। कौन कहते ये भारत में कितने सारे योगी स्वामी प्रचारक है, और कितने है जो सत्य भगवद गीता प्रचार करते निर्भीक रूप से। एक बार श्रील प्रभुपाद वर्धा जो एमपी में है ना, वहां पर महाराष्ट्र नागपुर के पास एमपी बॉर्डर के बाजू में, तो वहां पर थे और वहां पर एक भगवत गीता सम्मेलन आयोजित था और बहुत बड़े बड़े वक्ता उपस्थित थे, और श्रील प्रभुपाद बहुत क्रोधित हुए, सबको बताया क्यों तुम लोग भगवत गीता का नाम है लोगों को चीटिंग करते हो, सब बड़े बड़े स्वामी को बोला। और एक बार श्रील प्रभुपाद गीता मंदिर में थे, वो इंदौर में, और उनका प्रवचन में बोला कि देखो ये कलयुग का लक्षण है कि ये बिल्डिंग का नाम है गीता मंदिर, लेकिन भगवान कृष्ण की मूर्ति नहीं है और एक भी तस्वीर नहीं है कृष्ण और गीता मंदिर। गीता का मंदिर का क्या मतलब? लोग आते हैं और गीत गाते हैं, उसका मतलब नहीं है। धर्म प्रोचित कैतव अत्र, भगवत गीता का अंत में श्री कृष्ण कहते हैं सावधमान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। और भगवत गीता का अर्थ और भी कथित है श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत का आरंभ में धर्म प्रोजित कैतव अत्र, सब गलत धर्म इस श्रीमद् भागवत में पूरा वर्जित है, त्यक्त है। तो श्री कृष्ण कहते हैं वो सब धर्म छोड़ो और श्रीमद् भागवत उस स्थल से आरंभ होते हैं, धर्म प्रोजित कैतव अत्र। हरे कृष्ण।